نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ډیر محترم مسلمانانو ورونو تیر جمعه ما د قران کریم سا آیتونه تلاوت کړو د بازي آیتونو په حواله مختصرا ما ستاسو خدمت کې عرض کړو او سا آیتونه په هغه تلاوت شده حصه کې بے بیان او بے تفصیل پاتیو اراده می داوا چې هم هغه آیتونه ستاسو مخکې بیا تلاوت کم خو ز د کوره چې راوتم نو الله تعالی می ذهن کې دا آیتونه سوره الزمر راوستل والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه او دا شاید دی وخت ضرورت دی چې خبره به اوري د هرچا روادارای سره صبر و برداشت سره پیشنس او کام نسره بیا با غیبان فکر و غور کے مشورہ با اخلی چی دی که کم خبر فالو کول دی او ما مرگرو تووی ما دا ایمه اربعه دا تقلید پا حوالا بانده دا غوی طول مقلدین او پوهان مقلدین ام دا آیت فالو کئی چی اوری دا طول سلور وارا امامانو داغی استدلال او مستدل ام اوری خفیت تبعون احسن احر مجموعی لی حاصل چی دا مقلد پا نظر کی دا کم امام خبر دا طولو نزیاتا معقول رازی بی آغا فالو کئی نازیزانو زمان دا قام دا طول للویا بیماری دا امپیشنس بے صبری عدم برداشت یو بل ناوری دل دی یو بل خبر پا دا میس کی گسا کول چی اغلا تروسا خبر مکمل کری امنی مو ولد املا پا تیر بانی ورو دامو او نتیجہ اغیوی نزا منازعات او مشاجرات اختلافات او بلڈ شد که خلقو دی یو بل پا خبر ازان پوی که 90% مسئلے با پا دی پوها بانی حل شد وزیرانو یو خبره تاسو خدمت کې عرض کوم، زمونږ په ټولو مشکلاتو کې 10% مشکلات دا فطري دي، دا د فطري قانون لواندې زمونږ مخې ته راغلي. خو چې کله هغه مشکل زمونږ مخې ته راشي، عدم برداشت پېنې کېدل، 25% مشکلات مونږ ځان له پخپله پیدا کړو. عزیزانو اوس هغه 10% ورکوټې مشکل که مونږ صحیح طریقې سره هینډل کړو، نو د دې 90% مشکلاتو نه الله بچ ساتي. بار تقدیر د سابقه جمعې تلاوت شده آیتونه د هغې آخرنۍ حصه چې کومه پاتې وه، الله تعالی فرمایي: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم. چو پیغمبرا کافرانو سره جهاد وکا، منافقانو سره جهاد وکا. اوس پته ولګی دا چې جهاد په معنا عامه مراد دی، ځکه منافق سره جهاد یک سر د کافر د جهاد نه مختلف قسم دی. نو پته ولګی دا چې د ماحول تقاضې ته بګوئ چې په دې ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي، په دغه ماحول کې د جهاد کم پهلو اغستل دي، په داسې سچویشن کې د جهاد کم رخ پلول دي. کافر سره جهاد چې کله انایویټیبل وي، موږ ورته انګریزي کې وو انایویټیبل سرکمسټانسز، ناقابل اجتناب سچویشن کې، بیا لازمي ده که خپل ډیفنس نه وکي، د خپل عقیدې دفاع نه کې، د ایمان دفاع نه کې، د جان و مال او د عزت او آبرو دفاع نه کې، ستا ویری اگزیسټنس په خطر کې دی، وجود دې په خطر کې دی، او هر ژوندې شی د هغه د فطرت تقاضا ده، تنازل البقا یا سټرګل فار اگزیسټنس. حیوان هم کوي، مارغې هم کوي، زناور هم کوي، ایون واړه انسیکټس، واړه واړه حشرات الارض چې د هغه وجود کله خطر کې هغه هم بیا اټیک کوي د خپل ډیفنس دپاره. اوس دا یو فطري شی دی، دنیا کې هیڅوک ته انکار نشي کولی. ما سره هلته له دوی دا ذمه دار چې راشي، نو عموما هم په دې خبره را سره ذکر کوي، نو زه په دا عقلي انداز باندې واخلم. زه ورته دینی انداز بالکل نه وایم، ځکه دین خو زما دین دی، زما په عقیده ده، هغه په عقیده نشته. دین زما دین دی چې څه وایي نو هغه فالو کوم، حتی الوسع او حتی المقدور. هغه وایي تا دپاره به دین وي، ما دپاره خو دا د کاغذ د پاڼې نه یا د یو څو کلماتو نه زیات څه شی نه لري. نو عقل زما او د هغه میز کې کامن او مشترک دی، زه ورته بیا عقلي انداز باندې خبره کوم. ورته وایم چې کله جان دې خطره کی، مال دې خطره کی، عزت او آبرو دې خطره کی، زه ورته وایم دا تاسو اینټی ډرګ ټرافیکر بین الاقوامی بنیاد باندې یو تحریک ولې چلوئ د ډرګ مافیا خلاف، د هیروئین خلاف، د منشیاتو خلاف؟ څه وجه ده؟ وایي ځکه چې دا انسان نه انسانیت ختمی، د دماغي صلاحیتونه ختمی. ما پته ولګی دا چې ته د خپل دماغي کیفیت د مینټین کولو لپاره یو کین گو ټو اینی ایکسټینټ، ته هر ممکنه حد پورې ته ورتلی شي. لہذا که کوم ځای یو شی مال دماغ خرابوي، نو دغه حق بیا مال ولې نه راکې؟ عزیزانو ما ورته وایي چې د جان و مال، د عزت و آبرو، د عقل او د عقیدې دفاع، دا د هر انسان بنیادی حق نه دی، بلکې بنیادی ذمہ داری ده. شریعت اسلامي کې ستا په جان څوک حمله آور دی، دفاع صرف ستا حق نه دی، دا ستا ذمہ داری ده. که خپل دفاع نه کې، نو پښتو کې ورته مونږ دله وایو. لږ زور سره وایي، پښتو کې ورته مونږ دله سړی بالکل د خدای خوښ نه، دله سړی بالکل د خدای نه خوښ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: انا غیور والله اغیر منی. ابن مسعود تشریح کړی دی: ویحب الغیور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي: زه غیرتی، خدای زمان هم زیات غیرتی دی. ابن مسعود صاحب وایي: نتیجه داره چې د خدای او د پیغمبر دواړو غیرتی سړی خوښي، بېغیرته بالکل نه خوښ. عزیزانو نو عرض میکو، او بېغیرتی به څه باندې معلومه؟ جان خطره کې دی، دی اوس هم د برداشت په ډېرای ناست دی. مال خطره کې دی، دی بیا د صبر او برداشت لمن د لاسه نه خلاصوي. عزت او آبرو خطره کې ده، دی د عزت او آبرو دفاع نه کوي. عقل په خطره کې دی، داغي ډیفنس نه کوي. عقیده او مذہب خطره کې دی، داغي دفاع او تحفظ نه کوي. او عزیزانو خډن کې چوٹ دا خبره کوي دی کې بزدلی مکوي، صحیح دی کې بزدلی بالکل، ځکه چې دا خبره تا سره مغرب، مشرق، شمال، جنوب، دهری، د خدای مقر، عیسائی، یهودی، سکھ، هندو، هر طبقه ابر صدا شی منی، ځکه دا شی کامن دی. او کامن دی په دې بنیاد چې د دنیا ټول سویلایز ملکونه، ټول مهذب او مثقف ملکونه دا غي د آئین لازمی حصہ ده، د لیگ اف نیشن دا غي د چارټر حصہ و، د یو ان او د اقوام متحده دا غي د چارټر حصہ ده چې د جان او مال او د عزت او ابرو دفاع دا د انډیویډوال حق ده، دا د یو سټیټ او د ګورنمنت حق ده، دا د یو قوم او د گروه حق ده، د عقل دفاع د یو فرد حق ده، د قوم حق ده، د عقیده او د مذهب دفاع د یو فرد حق ده، او حق نه بلکې ذمہ داری ده لکه قسم چې ما ذکر وکړو. ناظرانو عرض مې کوله تاسو حال به ته خبره دادا چې اوس دا شي مسله په دې بنیادی فلسفه کې نه ده. بنیادی فلسفه کې ټول انسانان متفق دي، مسله ده په اپلیکیشن کې، په تطبیق کې چې دا شی به عملي کې کم ځای په دې کې ټول مسلمانانو اختلاف نشته چې مونږ ښه کار دي که بد کار دي. لږ زور سره مونږ ښه کار دي، ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دي، ځکه خدای یو ځل نه لږ ځل نه شل ځل نه په سلګونو ځله صراحتا او دلالتا وایي مونږ کوي مونږ کوي مونږ کوي مونږ کوي، خو کله کوي چې وخت راشي. صحیح شو، روزی نیسی، روز پیغمبر بار بار وای روزی نیسی روزی نیسی روزی نیسی، خو کله نیسی چې وخت راشي. خبره ده کړه حج کوي حج کوي حج کوي کله کوي چې وخت راشي. ناظرانو جهاد کوي جهاد کوي جهاد کوي کله کوي چې وخت راشي. سچویشن به معلومه، بس دا اختلاف هغه ځای پیدا شي. نور په نفس فلسفه کې کومه تاسو غیر مسلم د سره اختلاف نشي کوله که کیا د خرج مې ده هغه پورې لکه له ګول پکار دي. الله تعالی فرمای چې یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تعالی فرمایو پیغمبر جهاد کو کافرانو سره منافقانو سره، جهاد کو کافر سره، جهاد کو منافق سره. منافق سره جهاد په یو انداز کیږي، کافر سره جهاد په بل انداز کیږي. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم. دا غتیر نمبر زید دی جیاز نه بوتلم نو بیا انټرویو ته کینولم، هر نمبر چې زلال شم نو زه دا ایکسپیکټ کوم چې دوی به ماته ولاړ وي خامخا. عزیزانو نو بیا انټرویو کولم نو به چیرې دی جهاد په تصور مو داسې مختصرا نشي پوهولې. نما ورته دا ستا کوم عمل چې روان دی تم د خپل فکر په بنیاد اوس په جهاد کې مصروفه، وجه زمانه خطر محسوسه ان ون وی ار دی ادر، ستاسو فیلینګز دي څه احساسات دي چې دې سړی تور پټکې والے دي سپینې کپڑے چولی دي راغلی هم د پاکستان نه دي چرته نه دي. لږ زور سره وایي د بل ملک نه کلاشه تپوس نه کوي. صحیح، یا خو چې بای برت پاکستانی یا د سعودي دوره کړی حج او عمره ته تلې هلته تاسو وایي تاسو رم لګار دي تاسو رم لګ. ما ته چاوي دا سعودي پاکستان باندې بدولي مني، ما وایي چې سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټکنالوژي مرکز دی. سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټکنالوژي، او کوم سړی چې راغلی هلته نه به یا تخریبي فکر راوړي یا به تخریبي ټکنالوژي راوړي. لہذا مجبوری ده چې تا وبوزي او خاص خلک هغه یې مارک کړی دي. ما ته چې څنګه بورډینګ پاس راکې چې زه وګورم نظام زمرګري به ولاړي، ځکه باندې یو مارک دی هغه مارک ما ته ولګي. نو چې مارک ولګي نو ما سره چې څوک یو نو زه ایتان ته مانه جدا ځه ته باسه په تکلیف شي. صحیح کو پته ورته لګي دا ته مارک نو تام کې نه نو تا نه به سوالونه کوي چې تا عادت نه ورسره نو کنفیوز بشي، او دا کنفیوژن وان دا پتاره پر لوی مشکل دی. په مشکل کې وپریوزي نو زه تم ته ځه وای ته پاسې نه وم بس ما دلته پرېدا زبر اعظم په خپل طبیعت. صحیح، اوس یې د خلکو وړاندې مې روانه نو خبره ده چې کله تنهایی م روان مې کینو ډېره خدا. او ما تاسو ته ویلو ما دا عزت الله تعالی چا چا ته ورکوي، ما ته دا عزت را کړی دی. حالانکه په امریکا کې دا سیستم نشته چې ګنی جارج بوش صاحب زمونږ پرزیدنت ته هغه سره بم څوک بریف کیس اخلي نه. گورنر صاحب خپل بریف کیس اخستی، صدر صاحب منسٹر صاحب خپل بریف کیس اخستی. صحیح شو، ځان له چایم په خپله پخی هلته د پرزیدنت صاحب چوم چای ته ضرور شي د خپل آفس نه پاسې وروستو ریټایرنګ روم دی. صحیح، پای کې مایکروویو پروت دی، بس پیاله کې ځان له اوبه واچوي مایکروویو کې کی دي چې اوبه ګرمې شي لږ کافي پکې واچوي سپای پکې ووایي او ویسکی دا شی پکې نشته. دا بادشاهي نظام کوم چې پاکستان کې دی، دلته خو کلرک سے تم بزر لګېدلې هغه ټر او بیا ټر چپاسی حاضر باشي. صحیح، ورته یې چای لای دلته خو بل کار نشته په دفتر کې بل څه کار شته ځکه دا ملک آبادیږي نه خدای دا ملک آباد کی. تاسو ټول امین وای. دا زما بچی بابو تلی لاهور ته دې داسې هیستوري سره او تاریخ سره لګیدې دلچسپی ده. مالته مورتا هیستوریکل ځایونه خول نو د خپل ځای په دوی باندې بد اثر شو. ما ته ویل ته حکومت شته ما بلا ډېر دومره ډېر وزیران په ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې څوره وزیرانې صحیح شو دومره غټ حکومت ته او ما دومره ډېرې پیسې هم د مینټیننس لپاره په یو ملک کې نه منظوريږي لکه څومره پاکستان کې چې منظوريږي ما دا شی مسجد دی د دې لپاره کال کې څوره ګرانټ ورکړي دا شی قلعه ده څوره ګرانټ ورکړي دا شالیمار باغ دی دې لپاره څوره ګرانټ ورکړي خو ګرانټ څه شي خپو یې دی صحیح شو نو بار ته دی عرض وکړه الله تعالی دې ملک او قوم نگرانو نه غبان شي صحیح نو کله کله ماته پکې څوک وایي مولیانو پکې مو خوړي نو زه ملک ټول دله زامنی خوري کې مولا پکې او لګون دی او خوړي سن ناروا خو نه دي لګي لګي مولا له هم پکې دي کنه دغه مخیر انسان دی دغه کېټه لري کې نه لري لګ زور سره کېټه لري تقاضي هم شته ګاډي ته هم ضرورت دی صدا ګاډي خو زمونږ د قوم مزاج دار چې مولای ګاډي کې بدیش کنه دی وایي چې بس مولا روخ په خر سوري مولا ګاډي کې خنه دی یار هغه خدای له قرق دا غټکونی ټول په گاډو کې ناشو نو کوم لا گاډي کې کینې څه قیامت راځي یو گاډه خو ورنه برداشت کا بهر تقدیر پروپاګاندا په مولا باندې ډیر خاص ار کوي او ډیر زر په ازمنګ خپل مرګري دا سادهګانی بس یو خبر ولې ځل وخت اوره سوا نور د اپ ستوري او خالد تل څه نشته بس دی غوګ لګي او چې ور او دې رسول یا سبحان الله دا بالکل داسې دی وکړه لکه مار چې میګو ته سور کې صحیح مار مړوا ما خو بس لګون دي دوره زخم په کوي سرمنه سره شي د دغه غوخه دومره خوګره چې به میګم لای پخپلا مار چې کله زخم شي ژوندې نه پاتې کیږي وای مار میګو ته سور کا بس اوس به میګي بس د مولا خلاف یو پروپاګاندا د مولیانو خپل ملګرو ته ورسوا بس ته دې بیا اخلاص یې ته بیا چټیو کا بیا هغه حسین لاوډ سپیکر دی په جمعه کې لاوډ سپیکر دی په پینځو منځونو کې لاوډ سپیکر مولا سه خو بیا داسره کو پخپلا وای ور پسې د خدای خاطر وکي د خدای الهوالي څوک بزرگان نشته دی دور کې ما تاسو ته تیر جمعه مو چې موازنه وکوي اذا کان عمراؤکم خيارکم اذا کان عمراؤکم خيارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامرکم شورا بینکم فزار الارض خير لكم من بطنها بنای جمله اذا کان عمراؤکم خيارکم چې تاسو امیران په تاسو کې خلق وي دا پیغمبر دی ویلی علیه الصلاة والسلام چې تاسو امیران د صحابو د زمانه خلق وي نه چې تاسو امیران په تاسو کې خلق وي نو ما یې مولیانو موازنه وکي د نورو طبقات سره چې په دغه میدان کې اختری چې دغه مقابله کې د 10% خو بخي د 10% اوس د دنیا نه قوتې نشي دنیا کې به ژوند تیرې په دې سیاسي میدان کې به هم ژوند تیرې بس په سیاسي میدان کې به نسبتا به تر سړی ګوري سیاسي میدان کې نسبتا به تر سړی ګوره نسبتا ما بیګا مرګره ته وې ما زه د شپې 2 بجې څو کال وړاندې حضرت مولانا حامد میاصف رحمت الله علیه سره ناستو جامع مدنیه کې نه یو خط هغه کولاو کو نو قاضی صاحب یې لوګ اچھا نه کوي ما یې حضرت کیا وی یہ ایک ساتھی نے جو ذلی عہدیدار ہے جماعت کا اور اگر اس نے استعفی دینا تھا تو اس نے صوبائی تنظیم کے پاس اپنا استعفی پہنچانا چاہیے تھا وی استعفی نے کا زما پتہ را لے گئے مرکزی امیرو زما پتہ را لے گئے دا نو وی استعفی ہٹ دیو سڑے کارن چھ کولے ضروریات دی تو اختلاف پیدا شوے دے فلاں فلاں ودا یو معقول خبر ادا ہوئی لکھی دی چھ میں جماعت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں نو زما اختلاف دی بنیادی رکنیت سره دی ځکه وی د جماعت رکنیت چې سړی قبلې په پروګرامه قبلې پسې قبلې په پروګرام په قاضی فضل الله نه قبلې په فضل الرحمن هم نه قبلې پسې قبلې په پروګرامه قبلې نو بنیادی رکنیت ته استعفا معنا دا چې زما سره پروګرام سره اتفاق نشته حالانکه د جماعت پروګرام ټیک ته زبه عملی کوم نه تطبیق کوم به نه صحیح خو د جماعت پروګرام کې سنت سو بنی چې د الله په ځمکه د الله نظام دي ستور سره اختلاف دی کشته لري ورسره لکه زور سره په دې چې غلي غو نه شوي تاسو هم لکه چې وزیران نه خفایي پته ولګی دا تاسو هم وزیران نه خفایي ځکه ته زور خبره نه کوي بهر تقدیر الله تعالی فرمایي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير او پیغمبر کافرانو سره جهاد کوا او پیغمبر منافقانو سره جهاد کوا او په جهاد کې الله تعالی وای بیا ګلاب جامن مویشا بیا زلوبو ویش پکې مکوا جهاد کې بیا د ګړو ویش نکې یک خبره کې هغه بم زوردار کې ک گزار کې هغه بم بیا زوردار کې دیو جو فرمال چې وغلظ عليهم صحیح چې کله په ان ایویټیبل او ان اوایډیبل سرکمستانسز کې چې کوم ځای شریعت جهاد جائز کا او تاسو روکو هغه کې بیا ګړې مو ویشا بیا خو هول هارت دی فرام دی باټم اف یور هارت د زړه د اخلاص سره گزار کوا بیا د زړه د اخلاص خبره کوا داغي پرېزړ بیا سوچ مکو چې رزلټ به وسی عزیزانو نو الله تعالی او فرمایل چیا ایوه النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تعالی فرمایي کله رتا او د بل میس کې چې دا کې د اختلاف راغې رښتوم د الله په دربار کې بیا کارګر نه ده قرابتوم د الله دربار کې بیا کارګر نه ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه تو ویا فاطمه تو یا بنیتی اعملی اعملی اعملی فوالله لا اغنی عنك من الله شیئا. فاطمه زما ډیره خوږی لورې کردار خپل کا کردار خپل کا کردار خپل کا قسم دې کې د خدای دربار کې په کردار خلاص نه شې زه ګورم تعالی ستاسو دفاع نشم کوله فوالله لا اغنی عنك من الله شیئا. پته ولګی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابو طالب سے باندې سوره خپو چې مړی ده ورته سواری منته کو ویسه کاکا که یو وار دې راته وکی وې چې لا اله الا الله محمد رسول کې استدل بها امام ربي چې د خدای په وړاندې زدا استدلال نیول شي چې دا سړی مسلمان شي استدلال نیول شي زکه تا ما سره ډېر ستړي وکړه تا زما کافي دفاع وکړه سلور سرویخ یا پنځه سرویخ کاله ابو طالب سے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیسا پلای هوی دیوار غوندې ولاړو د ټوله دنیا د کافرانو دښمنی په سره غسته وا او د مکی چیفو ورته جرګی راځي نه قبلای یو وار وته جرګاراله اوتبه پکې دي شیبه پکې دي ولید پکې دي امیہ او ابی پکې دي ابن مغیره پکې دي دا ټول لول خلک پکې دي ورته یا سیدنا او زمون سردار استاد اوراره د کتالک پوي کو مونږ له اختلافات پیدا کړل مونږ کې گروه بندی جوړ کړل پلار یو طرف ته دی زوی بل طرف ته دی خزه یو خادا خاون بل طرف ته دی یو ورور د سره دی بل ورور مخالف دی وې کته لګ دی پوي کو چې د مقصد څه دی دا معاشره خرابول گروه بندای پیدا کول او ورته وې کې خبره دی نه مني نو ته خو ستا خپل زوی نه دی وراره دی دی ضرور زوی دی خو ابو طالب ورته خپل زوی وي یا بونه یې وې دی خو ستا وراره دی نو مونږ به تعالی یو ډیر خسته نوجوان ته په ګوته کیده ته ګوته کیده مونږ به تعالی هغه درکو او دې مونږ ته والکا چې دې غم نه ځان خلاص کو. ابو طالب صرف داسې ورته وکتل او ورته وی افتعرفونني سفيها تاسو ما د بیوقوف په حساب نه پیژنئ چې ته به مال خپل بچی راکې نو زه به پالم ازه به تعالی خپل بچی درکم چې ته مړ کې تعالی خپل بچی د مړو نه پاله درکم او ته ما خپل بچی والا کې چې دې او پاله. ابو طالب صرف ورته قسم دی په لات او غزا چې د مرګرتیا به کوم چې سو پورې مې دی بدن کې دم شته زګدا زما غیرت دی دا زما حمیت دی دا زما وینه ده دا زما جینز دی دا زما بلډ دی دا زما ثقافت او کلچر دی. عزیزانو هغه ابو طالب چې کلمې د حضرت علی راغې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پسې ویجی ما پلار او تاتر د مرګ حالت کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راغې او ته کاکا یو ځل خو وایا یو ځل وایا. ابو طالب چې ډیر شاعر دی دیوانې ورته دیوانې ابي طالب ډیر اعلی شاعر او ډیر مثقف سره و ناغورتی وسو شعرونه وی چې ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا و قسم دې باندې پویم چې د محمد رسول الله دین لټول دینونو له بهترین دین دی و فسدا به امریکا لا تو سبک غزازت لولا الملامت هزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. خو وکز دا عزیز ولای د ملامت او د پیغور نه یری دی چې تم د اوره او یری دینو کلمه دی وی دا پیغور زنه شه برداشت کوله ځکه عرب په یو حواله باندې غیرتی خلکو په یو خبره زمون په شان نو سار مو یو جنډه درولې ما ذکر کبل چاره باندې پرشر راو ته بیا جنډه بدل شي ما ته مرګری وی وی جی مونږ خلک ډیر تنګای خلک را پسې راځي ما خلکو تا کې کمزوري پیدا کړی دا خلکو تا کې کلی تا کیره دا صحیح تا پټکه واره دی خلک د طالب مولا په حساب باندې پیجنې کتا کمزور خبر نه وکړي خلکو بتا ته ولې اپروچ کوغه به انتظار کو چې دې به ماته اپروچ کوي چې وټ بغوري کتاب لور کې خبر دې کړاله دا تا د اپروچ میدان په خپل پیدا کوي تا ته کمزور خبره کړي دا صحیح. ابو طالب هغه ورته راجیبه خبر وکړه ولول الملامت هزار مسبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا وقسم دې کده پیغور او د ملامت فکر را سره نه وینو تابه کتلې وې چې تاسو دې مسلمان بزوم ابو بکر بنوم به کلمه نه ویلا لومبه به ما ویلی وا خو فسدا به امریکا لا تو سبکا غزازت حتا اوصد فی التراب دفینا وچ سو پوری ژوندې يم بچیا تخپل فکر چلوا سوک تا ټچ کوله منشي او دی وجه پیغمبر علیہ الصلات والسلام سورہ لوی هنګامه ورو ده فکر خلاف خو چې پیغمبر په بیت الله تعالی صلی الله علیه وسلم او خپل عبادت به کو ابو طالب سے بناغه په یو داسې انګل بکیناست چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام به د نظر لاندې نو شیطان صفته خلق اغه بداو وتل چې محمد تنها ده صلی الله علیه وسلم لګور شو ذلیل کو یو حمله په وکو بل کس ورته بابا ناشته صحیح بس چې بابا ناشته هوا به په لاندې وتا ځکه دا بابا مخه چانی ول شو اخو زورور بابا او بار تقدیر از به کو استاد خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور تویا فاطمه تو یا بنیتی و ای زما لور ای عملی عمل کوا عمل کوا عمل کوا فوالله زما پالا قسم لا اغنی عن کی من الله شیئا کالا نو غری زوم ګره تا د خدای د عذاب بچ کول نشم نو الله تعالی دې زای د یو دو مقربو پیغمبرانو ذکر کوي چې دا خود الله برگزیده پیغمبرانو خود دوی خپل خزي ایمانی خیانت کړی وي دوی خپل خزي دا لفظ ځان سره یاد ساتي دوی خپل خزي ایمانی خیانت کړی وي لہذا د پیغمبر خزه کېدل دا غي د پر مفید نشو خدای عذاب ورک وې فرمایل چې ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ورپسی ما لفظم داو فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا دا خزي عملا بد كردارا نوي فاحشي نوي عفيف او معصوم خزي وي ايماني خيانت گري وي دي پیغمبر باني ايمان بساته کنی پیغمبر معاذ الله معاذ الله معاذ الله بغیرت بندنی چې بغیرت خزکور کی ساتي خبرم زین کړه وی فرمایل زنا بالله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط الله تعالی بیان کوي کافرانو لپاره یو مثال عبرت او قصه لفظ مثل ما تاسو ته ویل قران کریم کې په درو مانو باندې الله استعمالی د ایگزامپل یا د پیرابل په معنا مونږ ورته مثال دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د قصې دویم د عبرت په معنا او درې په معنا د قصې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه الت مثلا په معنا د قصې دي چې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه الله تعالی بیان یو قصه صحیح ادا قريه داغه بیان یا بدل دي بار تو دیر عزم کو استاد تاسو نحو کله کوي کنه وای بیان او بدیک لکوای اغه وی فاق ولا د ټوله سره کټ کړه وګونه ته وشو کول سپګمې ته وشو کولې لکه ته هم کټ کړه کسانګه پرشي ټوله سره کټ کړه نو فرمایل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله تعالی کافرانو ته یو مثال بیان یا قصه بطور عبرت بیان د دوه خزو یو خزه امرأة نوح وامرأة لوط یو د نوح خزا علیه الصلاة والسلام بل د لوط خزا علیه الصلاة والسلام اوس د خزی او د خاوند ډیره قریبی رشته ای کنی انتهایی قریبی رشته دنیا کې د چاوی د خزی او د خاوند دی وجه الله تعالی ته تعبیر په لباس کړی دی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن لسوق اللباس بجسد الرجل الله تعالی وی د خاوند شخصیت خزه جوړول شي او د خزه شخصیت خاون جوړول شي د خاون عزت خزه ساتل شي او د خزه عزت اوس چې استعمال مراله عزت د دارې دی ملوبا لري چې ډوډۍ وکي او چې کور تلاړې او خزه تلوي چې چای په کار د ملما راغې دا سر خړلې په دی وخت راغې اپ چې ترې وښتي نو یو خپل ته عزت شوي چې ملما دې زاینه به چای رخصت شي بس بیا خو بس شوي نو دی وجه الله تعالی وي هن لباس لكم وانتم لباس دا تاسو عزت او تاسو دوی عزت دا خزه تاسو عزت او تاسو دا ستا پرده دا او ته د دې پرده هن لباس لکم وانتم لباس لهن بهر تقدیر الله تعالی فرمائے امرأت نوح و امرأت لوت کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین دا زماد دو صالحانو بندگانو نکاح کے یو دنو علیہ السلام نکاح کے بل دنو علیہ السلام نکاح کے فخانتا ہما دی دوالو خپل خپل خاون سر خیانتو کو فخانتا ہما دی دوالو خپل خپل خاون سر او دا خیانت ایمانیو چی داوی دا دین کلمه او نویلا اس وی خود پیغمبر خزی خو اللہ فرمائی فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا دا پیغمبر خزا کی دو دا خدای دا عذاب نه دا بچ نکلی وقیلت خول النارا مع الداخلین اللہ تعالی فیصله کړی دا چی اور تا داخلی دن کو سر داخلی گی او ورپسی او فرمائل چی لکا سنگا رشتا پا دی بنیاد نافع نه دا نو پا بل بنیاد بانے مزرہ هم نه دا وضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وغملی ونجنی من القوم الظالمین اللہ تعالی فرمائے دا فرعون خزو گورا فرعون سورہ لوی کافر ہو فرعون سورہ غٹ کافر ہو خز انتہائی پاک بازا خزو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے دا آسیہ دا فرعون خزا رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو نو اللہ فرمائی چه وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون د فرعون خزا تا گورا دا لوی کافر خزا دا پا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بانے ایمان سات فکر صالحو چه کلا موسیٰ پا حیث دا بچی پا تابوت کرا روانو او دیتا ملاو شو خاون ورتوی لعله ان یکون هو شاید چه دا ام آغا بچی وی چه زما دا مملکت دا زوال سبب بجوڑی گی اخی ورتوی تا خو او یازر نزیات ما شمان علال کر یو لک تا ریز دیکھ رل آغا ما شم چه کم تا دا پارا خطر و ستا دا کاهنانو دا وینا پیش نظر آغا باغی دا ما شم دا خو واقعی ما شم دے دے مخت سمر خیستہ رے اس فرعون چا مکتر واقعی بھی دیر لولی معشوم دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّي دا القا دا محبت علیکہ معنی دارا چا سوک در بانے نظر واجائی مینہ بیدر سر پیدا شی بازی معشوم ویدا سے پردے بھائی پلار روانی سڑے ہوئی چلک میرا واغس تے لگ مخکول کرے اغلا خدای فیچرز دا چھو ورکڑی دا پیغمبر فیچرز دائی چھے ہر یو سڑے ہوئی چلک محبت میں وسرو کرے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا وَلِتُصْنَعَ والا عینی او اللہ تعالی فرمائی د پلار او د مور د کور مې همزه ختم کړ او فرعون کور ته مې اولی غل چې پلار دې تربیتونه کی او مور دې تربیتونه کی چې زه دې تربیت کوم ولې تاسو نه علا عینی ګور هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پلار د تربیت محروم کړ په یو انداز یا په بل انداز چې څوک دا ونه وای چې دغه ام یې کړل پلار په ډیر پیسې لګولې دي زکه خبر عقل مند دي الله تعالی وای داړو د پلار په حواله تربیت کتل نه دي ابراهيم ته وګوره پلار کافر عليه الصلاه والسلام موسی ته وګوره د فرعون کور ته ورسو عیسی به پلار پیدا کړ محمد رسول الله یتیم پیدا کړ صحیح ولې تصنع على عيني زکه د پیغمبر د ډیولپمنت د پیغمبر تربیت د نورشمنت د الله تعالی کوي ډایرکټ د شخصیت الله جوړي در شخصیت چې دې رستو بلیم نشي چې سړی کوالیفاید دی د اکسپورت زکه خيخي خبرې کوي صحیح اوس یو سړی چې ټول عمر یې ګډي بيزي سرولي موسی عليه السلام سکول مدین کې پیغمبر عليه السلام مکه کې سکول ګډي بيزي سرولي د ابو طالب سره او یکا یک داسې عجیب خبرې شروع کړې چې د دنیا عقل مند ورته حیران شو اوس پته ولګی دا چې دا مسله د انسانانو د تربیت نه ده الله پکې یو چپ لګولې ده څه کړی دی پکې یو چپ پکې لګ تاسو ورته سیډي وای الله په پیغمبر کې یو چپ ولګی بس چې چپ ورولګی هغه شروع شي اچ چپ ورولګی بس هغه ګیا لري سیو کوي میسیجز سیګنل راځي ورته اوس کو نو ټلیفون زمانہ ده سلولر موږ ورته سلولر وای تاسو ورته وای موبایل تاسو ته موږ ورته سلولر وای د سلولر زمانہ ده بس پیغمبر هغه په خپل یو سلولر ټلیفون دی بس سیګنل راځي او میسیجز ورته او هغه میسیج کوي کوي عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائے وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ چی فرعون کل پوش پی چی دا مسلمان دا زمان فکر مخالف دا دا موسیٰ دا فکر ملگر دا عذاب و سزاگان شروع کری آسی دعا اکرا چی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وغملی ونجنی من القوم الظالمین وی اللہ ما فرعون نخلا سکے کمپرومائز ہو نکا سرنڈر ہو نکا سر ٹیٹ نکا غزلم تا خاون ته اونوي چې بس دین رستو بیا استعمال غري نه الله ته وي چې اوس مې د برداشت قوت نور ختم دي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين خدای ورته روه سمره سعادت ورکو قران دا کیفیت ذکر کا پیغمبر وی زمانه کا کہ په جنت کې صلی الله علیه وسلم او الله تعالی فرمای و مریم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا چې مریم تا وګورا آسیه بدنی تکلیف تزان اونیس عقیده ټینګ او ساتل مریم الزامات تزان اونیس تهمتونو تزان اونیس د قوم پروپاګاندا تزان اونیس او عزیزانو بدنی تکلیف ته سړی ځان نیول شي د پروپاګاندی مخنیوي کو ډېر لوی مشکل کار دی د سړی اعصاب شرنګ شي شرنګ شي کڅنګ شي ها بلا ډېر مليان د سیاسي میدان نه پښاو تخته دی ولې وتخته دی پروپاګاندی ته اعصاب شل شو پروپاګاندی ته اس کریستل نه صرف دغه مولا بلکې د مولانا سره مخالف هم دا وایي چې دا سړی په خبره پويږي د پاکستان سیاستدان نه کی خو چې مولا سره خبر نه بس مونږه خو نور نشو کولې نو مونږ ته وسه کې خراب چاله نه نه پس کې خراب چاله بار تقدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله تعالی فرمایي مریم تو ګورا د پروپاګاندا څنګه مخنیوي وک څنګه آساب شکل مقابله وکړه پلا صاحب شلي دو ته پرین خودل قران کریم واقع تفصیلی ذکر کوي چې کله د مریم پرګننت شو حامله شو په حساب باندې فکرمنده خو وا چې خدای په یو داسې ماحول کې تا خو مغرب نه دی مغرب مونږ ورته لو بیبی وو سو ورته ان ته به پلار بچی پیدا کی مونږ ورته سوایو لو بیبی وو ورته نو سموده هغه کوم دغه چپ غیرت والے ژوند دیو نو داسې ماشوم به مړک سبه کو مړ به کو او به غردو چې فریش کی نو اوس هغه وای چې تراشه دغه ماشوم اسپیټال کې حواله کا خو مړوي ما ستا نوم دا به پسې غیراز کی دی دا بچا ته نخ کاره کیږي دا ماشوم چرته نه راغې خو مونږ به دا بهر تقدیر لو بیبیز پیدا کیدل هغه زمانہ کې امکان نه لہذا حضرت مریم په کرمند شوا الله تعالی ورته القا وکړه چې دا بچې دې پیدا شي نو چاته خپل جواب مو ورکوا دې ماشوم تیرې فرق وا اوس ماشوم دې درو غنټو پیدا قوم ورته راغې یا اخت هارون ما کان ابوک امرا اسو ان وما كانت امك بغيه چې ستا جینز خو ناپاک نه دی ستا جینز ناپاک نه دی فطرت دی ناپاک نه دی نه پلار طرف نه د مور طرف نه خدا الیجیټیمیټ بچی چرته نه راغی دا غیر قانونی او غیر شرعی بچی چرته نه راغی حضرت مریم د القاء ربی په اساس یو جواب ورنک قال انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا دا غ زمانه روجا نظر والا روجا دا به د کلام او عقل دواړو نه وا عام روجا به صرف روجا و د عقل نه خو نظر والا روجا دا بده د صوت نه هم وا د اواز نه به هم وا د کلام نه به هم ویني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا و زما روجه ده ته خبرنه هغه بیا ته پوسکي بچي چرته را فاشارت اله و دې نه ته پوسکي چې دې چرته راغله قوم ورته ته مقه کوم در ته مقان ښکارو كيف نكلم من كان في المهد صبيه دا زنګو ما شو دې خبره پويږي يا دې خبره کول شي وس هغه خدا تکلیف نو کې چې عیسی نه تاسو کړه عیسی علیه الصلاه والسلام شروع کړه قال انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا دا تقریر وکړه چې عیسی علیه السلام وایي چې د زما پیدایش دا یو مریکل دی دا یو معجزه ده الله مونږ ورته په دې زوالوجي کې پاره کې ورته پارتینیو جنیسس چې دا پارتینیو جنیسس په اساس باندې دا بچی پیدا الته زما ور وره ناس دی غن به ته بوزو کې دا فیلډ دی چې پارتینیو جنیسس په اساس باندې په یو باډي کې میل او فیمیل دواړه سپرمز الله ډیولپ کی صحیح او دای کمبینیشن سره بچی پیدا شي په دې بلا ډیرو مارغانو کې دا پروسس وی نر ور سره نیو ځي اگې ور کول شروع کی په انسکټ کې خدا شی ډیر زیات دی په پلانټس کې هم دی بازي پلانټس داسي وی بوټي ونه چې هغه میل او فیمیل نر او ماده دواړه غواړي بازي بوټي داسي دغه یو شخص د میلی بل شخص د فیمیل وی دا دواړه جینز په یو ونه کې موجود دی هغه فروټ ورکړي عزیزانو الله تعالی فرمایي چې عیسی علیه السلام ویلی عبد الله وی زد الله باندې آتانی یل کتاب ستر جمعیده مولیس مولی منان یاد ساتلی دا آتان یل کتابا یقینن برا کئی ما تا کتاب اس دا ترجمی لگونی بڑی دی گوندی دی فیصلے کڑی دا ما تا انڈرسٹوڈ فیصلے کڑی دا ما تا دی کتاب را کولو اس کا سیغہ دا ماضی دا را کئی با ما تا کتاب دا خود مزاری مانا دا نما ورته باید قران عمومي انداز داري چې کوم زائد مستقبل د لپاره یقینیت والا تصور ورکې نو صيغه د ماضي ور دراوړي اتان يل کتاب يقينا برا کوي ماته کتاب اتان يل کتاب وجالني نبي يقينا بما جوړي پیغمبر وجالني مباركا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ما مر ګرته وي د يحيى باب کې الله تعالی ولم يجعله جبارا عصيا ولم يجعله جبارا عصيا د عيسى باب کې ولم يجعلني جبارا شقیا ذکر التا گویا مفسرین پکې وړې عجیب نقطه ذکر کړي مفسرین پکې یو ډېر چې احیا خو به پلار نو پیدا پلار او نافرمانی د پلار ته عصیان ویل شي خو نافرمانی د مور ته شقاوت ویل شي او شقاوت تر عصیان ډېر روان دي لہذا د عیسی لپاره انداز بلکې ولم یجعلنی جبارا شقیا ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اوسور پس الله تعالی خپل تبصره کوي ریمارکس سچې خپل ریمارکس ور کوي د عیسی په بیان باندې دا خو د عیسی بیان دی الله تعالی وایي دی کی چرته عیسی ویلی چې زه خدای يم وای دی کی ویلی چې زه خدای يم زور سره دی کی ویلی چې زه لارد او رب يم نی دی ویلی دیکې وای چې زه خدای د دریو اجزاو د ترکیب نه یو جزئیم نی دی ویلی ان الله تعالی فرمای دا خو مدعی سست او گواه چست والا مسله شو هغه یو سین دا وکي تاسو ولا دا وکړل وی فرمایل ذالک عیسی ابن مریم بس هم دک عیسی ابن مریم د دینه زیات کورس نه دی بس هم دک عیسی ابن مریم دی لغزور سره وای د دینه زیات کورس نه نه خدای دی نه د خدای زوی دی نه د خدای جوړ دی ذالک عیسی ابن مریم او هم دک تصور کله چې جعفر رضی الله تعالی عنه د اسحمان نجاشی رضی الله تعالی عنه په دربار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت تذکره وکړه او بیا د سوره مریم د آیاتونه تلاوت کړ او د ځای پر راغی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون نو اسحمان نجاشی داغه د سترګو نه اوخ روان شوې او داس لاندې نه یو تلې راوغست یو ورکوټه تلې راوغست او حاضر عیسایان سوره چې ناست including his priest داغه مزبیر حنومام ناستو داغه پوڑان دیو بی بی فواللہ لم یکن اکثر من ذالک بقدر حازا قسم دیو عیسیٰ علیہ السلام دا دین زیاد دا دمر شے پا مقدارم سشینو یعنی کہ دی تلیوم رس شے پا اضافی کے ایمان بدی ختمی گی صحیح او اللہ تعالیٰ ہم دغا انداز بل کرے جزالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون بعد تقدير عزم کو استاد خدمت کی حضرت مریم اغه دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وغملي ونجني من القوم الظالمين ولا مال فرعون دا غد نظام نه د قوم ظالمان نجات راکي الله تعالی فرمایي چې نجات مورته ورکنو وصدقت بكلمات ربها وكتبه وکانت من القانتین دا ډیره قانتا مطیع او فرمان بردار خزو د الله تعالی د پروپاګاندا ته ځان ټینګ د بدو خبرو ځان ټینګ د اتهاماتو ځان ټینګ او چې الکل د استقامت مظاهره وکړه الله تعالی ورته څومره لوی مقام ورکو و امه صدیقه و امه صدیقه الله تعالی چاته صدیق وې د لوی کمالي حضرت ابراهیم ته ویلې دي انه کان صدیق النبیہ پیغمبر علیہ السلام ابو بکر تو ویلی دی صدیق اللہ تعالی مریم تو وی صدیقہ و امہ صدیقہ دا ٹائٹل ورتا پس پروپاگنڈی تے زان ٹینک صحیح او لوی جرات دارے چے پروپاگنڈی تے زان ٹینک مرگریا کدا تا متعلق سو کوئی یا استاد مشر متعلق سو کوئی تے دا پروپاگنڈی نے او قدم وڑان دے تیر شاہ او کتے ڈیفنس ترالی بس بیڑا دے گھر کدا زمون برگر کو نقصان دار دے پر ڈیفنس راشی دفاع کئی بیا ننا داس خلق وی یو دا ننا وای دا خلق ټیک وی څنګه وای دا خلق ټیک وی ان شاء الله که بیا مو قرار لغونه بڑوان دي کی ودی خبر زين کړه لا څنګه تاسو قران کو لغونه پکې مونږه سب شونډي مونډه وړ کړن سب ناروا خو نه دي دا ستاره پلار ټیکا خو نه چې ټول عمر به تخره در دې ټول ډران ټیکه خو نه چې دا قومي خزانه به ټول مردای خوري مونږ ګلیان به کله نوړای غړو کنه به غړو صحیح نو دا چې دفاع ته بالکل نه ځي ک دفاع ته لاړې دا د نقصان دی صحیح خو درته وې فلانه خو به کمیشنونه غلطه ټیکه داران نه وای خې کول کنه تاسو غنخلی وای خې کول تاسو غنخلی نازیدانو بار ته دیر د پروپاګاندا مقابله کې بټینګ ولاړې اله به د مسلک ټینګ وی اکنی نو بیا به ګړبړې څو مرګر ته هم دا وایم وام دې دور کې ولی نشته په دور کې ولی یو ولی دی غزین بل څه نشته تاسو پدای شي راکې دشته کې نشته په دماغ خپل دره دا ډاکټر قدیر وای چې او ته یې نو بار تقدیر دې دور کې ما اولیاء نه پیدا کیږي موازنه بکې نور سره چې دا غي مقابله کې خسړې ورپسې وای چلې مقابله کې خسړې پروګرام صالح وی عملي کولې شی او کني شی عملي کولې اوس مسله دین چې اسلام به نافذ کې مسله دین چې اسلام بنافس کې اوس دا چې کم دره دي دفاع وکړي دا ګیرو بچي دا پټکي وبچي دا جمعات وبچي هغه مدرسه وبچي سره شوی ندي بین الاقوامي سازش روان دي پټکي یا ختم کا یا متهم کا ګیرا یا ختم کا یا متهم کا مدرسه یا ختم کا یا متهم کا جمعات یا ختم کا یا متهم کا اوس چې څوک د دغه شی سره شوی نو دفاع لپاره په میدان کې ټینګ ولاړی پس مرګرتیا ور سره وکا چې مرګریا د خیره مې توبه ده خو سپیرانه کوره کا د خیره مې توبه ده نور خیر نه غواړم خو سپیرانه کوره کړه بهر تقدیر عرض وکړه تاسو خدمت کې سورې زمر آیتونه چې الله تعالی په دې لار زین کړه اوستن نو الله تعالی فرمای چې یا عباد فتقون او زما بندگانو مانو یریگئی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد اللہ تعالی فرمایا کسان اجتنبوا الطاغوت چه زان دا طاغوت دا بچ ساتے طاغوت سر تعلق نہ پیدا کئی نو دا لفظ طاغوت وزن اس رہے فاعول کا فاعلوت دا صحیح ده جزاک الله طاغوت وزن فعلوت صیغه ده صدا ته مبالغه ده کثیر الطغیان ده فصول اکبری خطا ساسم زبحه کرده ده خبار تقدیر الله تعالی فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ کسان چه زان بچ کرده طاغوت آده طاغوت نا اس طاغوت سوک ده قرآن کریم چه تستڈیو کی نور طاغوت اطلاق اللہ پا دریو شئینو بانے کرده ده یوه پسنم کړه دے پس باندې په معبود من دون الله باندې دا الله نه علاوه بل شی چې عبادت کیږي الله تعالی ورته طاغوت وای صحیح ورته طاغوت نمبر 1 نمبر 2 په شیطان الله تعالی دا طاغوت اطلاق کړه دے پس په شیطان الله تعالی او نمبر 3 د انسان جوړ نظام باندې الله ر طاغوت اطلاق کړه دے قران کریم کې الله تعالی فرمای چې لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله تعالى فرمائے لا اكراه في الدين پدین کے د اکراہ تصور نشتا پزور سوک مسلمان اول لزور سروائی پزور سوک مسلمان اول نشتا ما تاسو تیر زل ویلو چې جهاد او قتال په دین کې دا د مسلمانانو لپاره نه دی دا د دفع د ظلم او د دفع د حرابت لپاره دی د سنور او ائمه متفقه مسلک دی چې د جهاد اصلي علت څه دی دفع د ظلم او دفع د حرابت چې یا ظلم د اسلام خلاف روان دی او د مسلمان خلاف روان دی یا حرابت روان دی فعلی او عملی یا منسوبه سازی کی نو بیا شریعت اسلامي وای چې قبل دینه چې دا شی عملی شي لار وته ونیسا قبل پیغمبر اسلام چې سرايا لګل فره دغه حدیث څوک څوک دلاسو کوي یو حاجته ها مغازیمو شروع کړل مغازیمو له شروع چې مغازی شروع کین حالت به وګورئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سرايا لګل باب ما جاء فی سریه عبد الله بن جحش صحیح څنګه اوکے نو سرايا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لګل د ټولو سرايا او بنیادی علت داو چې پیغمبر ته اطلاع راغله فلانه او فلانه قبیله اغه پلانینګ کوي په مدینه باندې دا ټیک کولو پلانینګ کوي مدینه باندې دا ټیک کولو فلانه او فلانه قبیله اته مسلمانانو مال مویشی رانی سي ظلم دی مدینه باندې ټیک کول سازش او کانسپیرسی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو سریت یا رکړه او یو لیډر به ورسره کې جرنیل به ورسره کې وې تلارشه دغه قوم ته یو وارننګ ورکړه. دغه قوم ته یو وارننګ ورکړه چې وی آر ناٹ ان اویر اف وات یو آر پلانینګ ټو ډو. تاسو څه کول غواړئ؟ موږ به خبر نه یو. موږ ته پته ده یو ویل فیس د کانسیکوینسز. که سټاپ نشئ اوندري نه یو ویل پی د پرایس. یا به قیمت ادا کین. خلک به غلی شو. خلک به غلی ځکه چې کانسپیرسي بروانه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وخت نه وړاندې به کنټرول کړه. قبل د دینه چې هغه مدینه ته راورسی او په مدینه باندې ټیکو کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورغلا مخنیوي به ورته وک لار به وته ونیولا. عزیزانو جهاد کیږي د دفع د ظلم د پاره او د دفع د خرابت د پاره. کانسپیرسي او سازش په ظلم کې شامل دي. کانسپیرسي په څه کې شامل ده؟ په ظلم کې شامل. بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین. په دین کې اکراه نشته، دل کې جبر نشته. مونږ یې انګریزي کې ترجمه کوو چې نو کوورشن ان کنورشن. نو کوورشن ان کنورشن. چې سړی کنورټ کې مسلمان آئے تا په د باندې جبر بنه کې دی به کنوینس کې دی به مطمئن کې دی به قانع کې دی به قانع کې چې دی قانع شي دین باندې د زړه د اخلاص به دې شی قبول کړي. د اخلاص بیا به د هرې قربانۍ ته تیاری. او چې په زور دینن مسلمان کا کریمه دی په ویلا سبات دا زور اخو کده بیا واپس کافری. سبات دا زور اخو دی بیا واپس کافر وی. زمرګر ته و میو بدون راوستل دی کلچرلی. بدون راوستل دی کلچرلی او یو بدون راوستل دی هیستوریکلی. کلچرلی بدلون راځي په دې انداز چې د خلکو ذهن تیار کی. چې د خلکو ذهن تیار او هیستوریکلی چې خلکو باندې زور او جبر پیوږي چې تاسو دا شی پرې دی. نو دې سره بدلون راځي. خدا بدلون ډیر پانه د ډیوربل دی چې څو وخت ستاسو خپل وټه ده شي د یو بیا واپس کول شي ان یرجع الیاس نه هی. خو چې لچا د کلچر بدل ک هغه بیا ته اور کې ور غورځوا. ولو قتلته او حرقته او صلبته حضرت معاذ ته پیغمبر وي بیا کړي سو قربانه اچي په خپل خبره بټینګ ولاړي. حضرت بلال رضی الله تعالی په اور اچو بدنیده. حضرت عمر په اور اچو بدنیده. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په میزبانی نیمه کړ دوزا ایکړه بدل شو نشو بدلا. حضرت یاسر داسه پر سره تړلې وي او دبې په تور باندې وای بدنیده نه بدنیده بلکې غوی فست و رب الكعبه ځکه ذهن بدل شو. قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم. یقینا الله تعالی نه بدلای ما بقوم تر دې پورې چې غینی بدل کړي ما بانفسهم. نو مې تاسو تدریب معنی کړې وي ستا یاد دي صحیح ده کله دي یاد ده. ان یو معنی یې دادا چې کوم قوم په خپل خپل حالت نه بدلی. یو عام ترجمه چې خلک یې کوي نو الله تعالی هم دغه حالت نه بدلی صحیح. دیم معنی یې دادا چې الله تعالی یو قوم ته کوم نعمت ورکړي تر هغه ته هغه نعمت واپس ناخلی چې سو پورې دی په خپل دغه بواعث نه پیدا کړي. او درېم ترجمه چې ازما پنیر باندې اولاده چې الله تعالی په یو قوم کې بدلون تر هغه نه راوړي سو پورې دی په فکر کې بدلون نه راغلي. نو شروع به کومه غاړه کې د فکر د غاړه فکر به بدلي. لہذا بیا معاشره کې بدلون نشي. او که فکر دې نه بدل کړي معاشره نه بدلیږي. عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی چ اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین. حضرت عمر خادم دے نام ہے داس بقی عیسائی دے سشے دے اسبق عیسائی دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورتے اسبق اگوی جی ڈوڑے ورلا ورلا کی خود ورتا وے اسبق اگوی جی ولو اسلمت لستعنا بک فی المسیحیین. کتاب اسلام قبول کو مون بتا ډیر خیر استعمال کو پائی عیسائیانو کی. تدای په کلچر پوي تای په طبيعت پوي اوی تا اپروچ کول شي ډیر خکار وکړ شي تا وی کلس تعنا بک فی المسیحیین. اسبق اوس د مسلمان کور کې پاتې کېدو د حضرت عمر کور کې ټوله ورځ شپه د قران او حدیث تذکری پکې کیږي. حضرت اسبق مسکه شو ورته ویلا اکراه فی الدین. دنه پتو لګی دا چې حضرت عمر سره خپل نوکران سمر فرینکو د سره د لوی عظمت خپل نوکر ور سره سمر فرینکو سمر آزاد ور سره ورته وی لا اکراه فی الدین. حضرت عمر ورته مسکیش به صدق ده رښتیا دی وی اوس د قران مقابله کې بنسوا لا اکراه فی الدین. خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی زخمی شه ناس بق ورته راغه جړل ورته نو ورته یې ځکه کلمه وام زه کلمه وام. حضرت عمر باټم لاین پک چې دا هغه وه ولې نه وی اوس ولې وی خو تاسو ته کوي اسبق چې ما درته ویل نه دی وی اوس چې دنیا نه رخصتېګم نو اوس کلمه وای هغه ویږي هغه وه ځکه نه وی چې دنیا کې به یو غلط میسج به پاس شوی چې عمر په زور خلک مسلمان نه ما نه غوښتل چې تا متعلق یو غلط میسج دنیا ته راشي چې دې په زور خلک مسلمان وي. یو او دویمه خبره چې هغه ما قبول کړې وي زما په نیت کې هم اخلاص بنو چې د خپل آقا د خوشاله لپاره به دا کلمه ویلې ده. اوس ما ته پته ته د ژواک نه اوس چې وایم خالص الله لپاره وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بار تقدیر الله فرمائی چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الله تعالی فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے. قد تبین الرشد من الغی الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقاف الحرام الا وان لكل ملك حما وحما الله محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر پاک فرمائی صلى الله عليه وسلم چې حلال څه شي دي دام خبره واضحه ده حرام څه شي دي دام خبره ښکاره ده. سو مور کنفیوزینګ دي سو مور څه دي کنفیوزینګ دي. امام نووی رحمت الله علیه د 40 چنګری کی ترجمه لیکلې ما مرګر ته مې ډیره خطر ترجمه لیکلې یو پکې ما ډوره غلط ترجمه لیکلې ده صحیح چوبینهما امور مشتبهات ته ترجمه لیکلې ده. دیر ار سرټن ډاؤټ فل ایشوز دیر ار سرټن ډاؤټ فل ایشوز ما دا ډاؤټ فل نه ده کنفیوزینګ ایشو دی ډاؤټ فل خو معنا چې مشکوک دی مشکوک نه دی مشتبه دی وبینهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس دا پیغمبر رستنه خبره اگر دې ترجمه مخالف تا چې دا شی کنفیوزینګ دی عام خلک پې نه پوهیږي دا شی به جایز وي او که به ناجایز وي. نو کوم ځای چې اوسه کنفیوزینګ دی باید چې سړی پوهه سړی ته اپروچ کی مفتی نه مونږ ته پوښتنه وکړو اوس کو تاسو د مفتیانو ماشين لګولې پتنځته ټوکرای کېږي کې دی کس مفتی نو ټوکرای دا ګوره پاسه کې نورې په کال کې بلا مفتیان راو بس بلا ډیر سي مفتیان خو چې ګټه اوچته نو مفتی دي. الله تعالی په مفتیانو نه بچ ساته وای امين. بار تقدیر حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وبینهما امور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وغيره. چا چې ځان د کنفیوزینګ ایشو نه بچ یعنی کنفیوزینګ ایشو دې نه پوهیږي جائز به کنا جائز به نو چې نه پوهیږي جائز به کنا جائز به نو کوي ما بس فرض وکړه ځکه جائز او دې نه کدا شرم نه دي که جائز او دې نه دا حکم ناجائز او دې کو نو دا خو جرم دې دی وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لفظ اتقاء وج بس ځان ته بچا به کوو لیک خیر دی. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فقد استبرا لدينه وعرضه باب استفعال کې لومبنه خصوصیت څه ده طلب دې فقد استبرا لدينه وعرضه د خپل دین او د عزت لپاره طلب د پاکی ځای وک طلب د براءت وک چې بلیم نشي الزام پہ انہیں لگی تہمت پہ انہیں لگی دد خپل جانب معاملہ برابر کچھ ماں بانے تہمت نہ لگی بولے ذکر کنفیوزنگ ایشو نے زان بچک وما وقاف الشبہات وقاف الحرام ممکن دا چی دا شے اللی گلو اللی جی ٹیمیٹو دا اوکو دا حرام و ارتکاب اوکو او بے فرمائل چی علا و ان لکل ملک حما و حما اللہ محارمو دا ہر یو بادشاہ یو خاص خطوی آگے تو وی پروٹیکٹڈ ایریا مکیتا غیر مسلم ولی نشتلی دا ریسٹرکشنز ولی دی غیر مسلم ولی نشتلی. ما ورته وای ما دا واشنگتن ڈی سی کوم ځای چې موږ پریزیدنت صاحب ناست کوم ځای چې موږ پریزیدنت صاحب ناست دي چې پیرا فینس لگاولې دي اول تر رینجرز ولاړ دي او پولیس والا ولاړ دي تر اوسه په جیاز د 5 سال وته شو د 9/11 نه بعد په جیازونو د 5 نشي الوته صحیح یو خاص زون دی چې جیاز هغه زون ته وردن نشي نو ورپسې د امریکای د آرمی دو درې جیازو راوچت شي او په ایرپورټ باندې کوس کی چې ته په داسې طرف روانې چې کوم ځای صدر صاحب ناستې په داسې طرف روانې چې کوم ځای صدر صاحب ناستې خو مای پیدا دا خو په خام هغه زون کې نشو داخله دی مای ولی ډېر زمانه خو مای د صدر ته خطر نه و وینا خطر مای دا ولی ودا پروتوکول دی تاسو چې دا پروتوکول دی مای دې مکی ته غیر مسلم نشي دم نه کې پروتوکول دی الله تاسو چې دا پټ ګډ پوائنټ ځکه هغه ته کتنا وای چې پیغمبر ویل چې نه بدن نکي که وي دا سم سره شو ځکه خدا څخه خبره نه مانی آی ته به شی معقول کې چې هغه ورته اپروچ شي عزیزانو عرض به کوله تاسو خدمت کې چ اللہ پر رسول پاک فرمائے اللہ وان لکل ملک حما وحم اللہ محارمو دا ہر بادشاہ دا پارا یو خاص محفوظ علاقہ چ داغد پارا خاص دا بلسو کرتا نشین نوتے وحم اللہ محارمو او دا اللہ تعالی محفوظ علاقہ چ کم شیخ خدای حرام کرد داغ محفوظ علاقہ داغی تب ننوزے دا زنا میدان تب ننوزے دا قتل میدان تب نن نوزه د غلا میدان تبا نن نوزه د فراډ میدان تبا نن نوزه د کرپشن او د بدنوانی میدان تبا نن نوزه وحم الله محارم او پیغمبر مزید فرمایل صلی الله علیه وسلم الا وان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت سو اني هاو الله فرمای چې لا اکرا فی الدین قد تبین الرشد من الغی الله تعالی فرمای حکم واضح دی باطل واضح دی رواو خار دینا رواو خار دی جائزم خار دینا جائزم خار دی قد تبین الرشد من الغی الله فرمای بل ځای الا هدینا حسبیلا اما شاکرا و اما کفورا اللہ تعالیٰ فرمائی مالار واضح کرے دا دا دا انسان آپشنل دے دا غفری ویل دے دا غی اختیار دے چی دے دے اطاعت پلا رزی کدے نا فرمانے پلا رزی دا بغاوت پلا روانی کی کدے اطاعت پلا روان شو ریوارڈ مقدر دے کدے بغاوت پلا روان شو پنشمنٹ مقدر دے سزا بورت ملاوی گی دوی زیو فرمائل چی و نفس و ما سواہا فالهمها فجورها وتقواها الله تعالی فرمای ما د انسان نیچر کې یو چپ لګور دی چې هغه روان پیجنې نارواو پیجنې یو چپ می لګور دی چې هغه روان کول شي نارواو کول شي انسان کې الله دا استعداد پیدا کړی دی ته روان کول شي ناروام کولش نور پسې الله فرمایل چې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها الله تعالی فرمایي چا چې دا خپل پترت پاکیزه جوړ کو ناروائن کول دا کامیاب دی قد افلح نه فرمایي چې سيفلح من زکاها بلکې سې فرمایل شور تی درکړه یقین دهانی درکړه چې فر شور قد افلح من زکاها چې چا خپل نیچر پاکیزه وساتو دا یقیني تور کامیاب سره دی وقد خاب من دساها چې چا نیچر کرپشن الله تعالی فرمایي دا خائب او خاسر دی دا په نقصان کې دی په ډېر لوی تاوان کې دی دنیا کې بم ډیسټرب وي آخرت کې بدلوي عذاب مستحق وي دریم ځای فرمایل چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین نارا اللہ تعالیٰ فرمائے ما استعداد در کرے دے چید چاخ و خدا ایمان در آوڑی چید چاخ و خدا کافر دیشی نوس دا دا فری ویل خبر دا دا آپشن خبر دا چی دام ٹک دے و دام ٹک دے تکور پسی اللہ تعالیٰ قرینہ سارے فذکر کچے انا آتدنا للظالمین نارا دا فمن شاہ فالیکفر والا بظالم وی اور ظالم دا پارا خدا اور تیار کرے دے او بلزائدہ خبر وزاحت سرو کلو والا ارزال عبادہی الكفر وان تشكروا يرزه لكم وان تكفروا لا يرزه لك الله تعالى فرمای کته ایمان راړي دا د خدای خوښ دی که کافر شي دا د خدای خوښ نه لري ولا يرضى لعباد الكفر الله تعالى د خپل بندگانو په حواله باندې کفر باندې خوښ بالکل نه دي نو چې نه دي خوښ نو یقینا دی به د هغه پرایس پې کوي دا غی قیمت به بیا دا کوي دا غی سزا ته بزان نسی نو وی فرمایل چې قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله چا چې انکار وکړه طاغوت نه چا انکار وکړه د طاغوت نه نو طاغوت دا غلطه یو ترجمه ولیکل چې کل من تمرد و عبد من دون الله او دعا الى عبادته کل من تمرد و عبد من دون الله او دعا الى عبادته دا اغا معبود دی چې په خپل متمرد دی خپل عبادت طرف ته خلق را بلی چې ما ته خدای وایي ان ون وی ار دی ادر په یو صورت یا په دیم صورت ما ته سو وایي خدای وایي نو په داسې پرسنلټی باندې اطلاق وسه کیږي د طاغوت صحیح یوا دویم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله چاچ انکار وکد شیطان لا او پالا یقی دو ساتلا فمن یکفر بالطاغوت او دریم فمن یکفر بالطاغوت چاچ انکار وکد انسان د جوړ نظام نا و یؤمن بالله الله او داغ نظام باندې یقی دو ساتلا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم. الله تعالی فرمائے داس مومن آغا مضبوط کرے او هول در رسائی نیولی. اس یو خو رسائی نیولوی نو پر رسائی چی زور راشی که رسائی دقا سی نیولی چی ربنی غالی زور تابا نجا چی در لاست اخلاس شی صحیح پر دی رسائی پر سر کی یو غروی داسی حلقه و نجوڑی نو که آغا دی لاست دلاسی واچولا آدلا نو که دبنی غالی دیر زور پیم راشی در لاست اخلاسی گی نو تابا زان پسی راکش کری او اللہ تعالی فرمائی چی زان پسی در راکش کی نو اللہ تبا رسی سبکی واعتصموا بحبل الله جميعا دیر صاحب انش زور رازی خو خدای طرف ته بکش کیږي. نبی فرمایل چې فمای یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. او دار سید کټکی دونه دا د ماته دود شری دونه دا الله نه غواړه اغه دی اوری په الله عقیده ساته اغه در باندې عالم دی چې دې سړی عقیده علما پزات باندې سمره پخه ده. دویم ځای الله تعالی فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یو منافق او یو يهودي او کیس راغ او راغ هم د منافق په زور باندې دا کیس اګویا چاته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د يهودي په زور باندې دا کیس راغ پیغمبر علیه الصلاۃ و منافق نه راته پیغمبر پاک ته او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فیصله دی يهودي حق وکړه هغه يهودي په زور دا منافق ځان سره بوت حضرت عمر ته رضی الله عنه ویجی دا زمونږ یو کیس دی هیستوریکل بیک گراوند ورته ذکر نه کړي دا یو ول فیصله شوی دی پیغمبر فیصله کړی دی وی دا زمونږ یو کیس ته مونږ فیصله وکړه نو د منافق دا گویا د يهودي ورته وې چا يهودي ورته وې وی دا کیس یو وار پیغمبر اسلام مونږ فیصله کړه زما حق حضرت عمر د منافق نه تاسو کا او هاکذا دا خبره داسې ده اغه ورته لعله لم يعرف شاید چې پیغمبر زموږ په خبره صحیح نه دی پوه شوی صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کور تلاڑو تورے راوڑا منافق نے سروے من لم یرز بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر و هاکذا سوچے دا پیغمبر فیصلہ بانے خوخنی او عمر دا پیغمبر فیصلے راڑی عمر خو بیدغا سی فیصلے کئی دیو بے کار ختمی آسلی دا چی دا سی زن طلاق تا پدی دنیا کی جون تی رولو حق نشنا صحیح اللہ تعالیٰ او فرمائل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله فرمائے دا الله منئی دا پیغمبر منئی دا اولو الامر منئی چاو منئی دا اولو الامر منئی. ابن مسعود سے فرمائے وهما وهم السلطان والعلماء دا پیپل ان اتھارٹی علماء دی چرتہ بد حکمران منئی چرتہ بد ملا صاحب منئی چرتبا دا چا منی دا حکمران منی او چرتبا دا مولا سیم التو بیا دا حکمران نمانی کر دین خبری بیا با دا حکمران نمانی دا چاو منی دا مولا سیم منی دا ملک دا دفاع خبری بیا دا حکمرانو منی وهم السلطان والعلماء. ابن مسعود سیم رضی اللہ تعالی فرمائی پیپل ان اتھارٹی دا غی خبر و منی دا علماء خبر و منی دا اولو الامر دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. الله فرمائے کستا سو یو شی کی جھگڑا او نزا پیدا شو نو خدای او پیغمبر ته رد کئ فردو الی الله والرسول خدای او پیغمبر ته داشه واپس کئ ورتا میز چرته علت جامعه پیدا کړه قرآنی نص یا د حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم قیاسن د دې لپاره سهل را پیدا کړه موږ وایو چې دا د قانون سلور ماخذ او سلور منابع دا سوره نساء د ایت د معلوم چې اطیع الله کتاب الله فالو کا واطیع الرسول سنت رسول فالو کا و اولی الامر منکم اجماع د امت فالو کا فین تنازعتم فی شین فردوا الی الله والرسول علت جامعه او ګوره غیر منصوص د پاره هغه حکم په باندې تطبیق کا قیاس چې ورته تاسو وایي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَتَاسُ اللَّهَ نَيَرِيگي دروزه آخر دیکھو ګوره تاسو ته وزابه تخه چې کوم ځای قران کریم ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر کی نو تاسو زابه ته دارا چې دا ایمان په معنا د یری د الله او د یری د روزه آخرت ته دا زابه ته سره ودی کا دا نوې وحی راغلی دا بیا بنومه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتا سو الله نه یری گئی او روز اخرت نه یری گئی د دنیا د ټولو نه زیاته بدتمیزی له سوج روانه د خدای یره نشته او د اخرت یره نشته کله په انسان کې یا مسلمان کې دا دو شین رال د الله یره او د اخرت یره قسم دې کې دیو منټم د خدای رقن مخالفت وکړه بس بنیادی خبره دا ده چې نه د خدای یره نشته وای نه د اخرت یې رښتا لہذا په ټولو غندو کې اخته کړ چې په عزت باندې حمله کې که په جانی حمله کې که په آبروی حمله کې که په مال حمله کې که کرپشن کې که قامی خیانت کې که ملک سره زیاتې کې که مسلمان سره زیاتې کې که انسان سره زیاتې کې که د خدای کائنات سره زیاتې کې وجه دار چې تزان جواب دی نه غني تزان جواب دی نه غني کله چې ستا په ذهن کې دارل چې یو رز را روانه ده زبه جواب دیم الله ته دا ډول انټر کنیکټډ دی یو ورځ را روانه جواب جواب دیم الله تا او دا داسې جواب دهی دا یا سبحان الله یوم یقوم الناس برب العالمین الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس ابن عمر سے ادریس ال غریب پر وته دی ایت تلاوت کولو سره درې واری په hebat راغی د hebat پر وته چې الله وی الا یظن اولئک انهم مبعوثون د دې خلقو دا عقیده نه ده چې دای په بیا ژوند دی کول شي لیوم عظیم پاغه لوی او رس کې یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله ټول انسانان به رب العالمین ته وړاندې ولاړی اکاونټیبلټی به کیږي جواب دی به وي اوس دغه تصور د حضرت عمر زین هغه ستاسو کړه هغه زین صفاو لہذا hebat پر هغه پریوت یو وار دویم وار دریم وار الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین ابو هريره رضی الله تعالی عنه یا سبحان الله یو حدیث روایت کوي خپل شاګردانو ته من کتم علما علمه الله والجاب لجام من نار يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام چې یو مولا سه خپل هغه پویا پټکړه چې کوم ورته خدای خودلې او رسره وجه پټکړه چې دا سړی به خفش دا خلک به خفش زما په شکرانه کې یا زما په مفاد کې اې کې به کمه راشي دې بر ته بیا سلام نه کوي قل جو بل جام من نار يوم القيامه پیغمبر فرمایي د قیامت پر به خدای خله کې ورته د اور واګي چي د مولا سره له خدای خلک د اور واګي چي ابن مسعود سے رضی الله ابن ابو هريره سے رضی الله تعالی دا حدیث تلاوت کو سمیت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما علمه الله اوس الفاظ خو ته یاد شو ورپسې سري قل جو بل جام من نار يوم القيامه به خدای شپري وته بیا را پسې به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما علمه الله بیا پرې وته او چټي وکړه وینې شم ویلې نش ځکه هغه ته د دې روزي عصمت او د جواب ده تصور چې به مخه تراغه hebat ته پراغه او مونږ یا سبحان الله خدای سره به هم پوښو کو ورلو ځکه مونږ ډېر زوره ور خلک یو مونږ خدای سره هم پوي دی شو الله دې معفو کړي قوم ته ټول امين وای نا اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک خیر و احسن تاویلا دا کارتال دا پارا دیر بہتر دے دا مرجع پاسا دیر بہتر و دا خیر حامل دے اور پسی الم تر الذین یظلمون اللہ و آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک اللہ تعالیٰ فرمائے الم تر تنی خبر تا رویت قلبی دے رویت بصری ندے علم ترا علم تعلم تنے خبر الالذین کساننا کسان تن پی جنے یزغمون انہو آمنو بما انزر چھتا دے خیال دا دے یزغمون دے تو خیال فاسد زعم تسوئے زعم الذین کفرو اللہ یبعثو خیال فاسد دے کافرانو دا دے چھتا دے مرد بات جون نشتا دا زمان دا کلمات یا دوی دے جون مرد پتہ نلگی او دا شیبی اپا کتاب کشتانا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ آيَاتِنِي خَبَرُوا پَيْغَمْبَرَ دَا كَسَانُنَا چِ دَا غَيْ فَاسِدَوْ گَنْدَ خِيَال دَا دَي دا خیال گند دے یعنی دا ذان متعلق دا خیال کہی چھنگی نمون ستا پا قرآنو میں ایمان ساتو ستا نوڑان دی کتابونو بانے ایمان ساتی اللہ وی نے پڑھوان دی کتاب ایمان ستا ستا پا کتاب ایمان ستا علم تر چې چرته ترجمه ونه کی چې پښتاو می مان ساتو پړوان دي پیغمبران دا خیال فاسد دي ان الله و ان الی راجعون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله منافقان چې تا ترشی وي مونږش گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبره چې ته الله تعالی رسول ورپسې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالی گواہی ورکوي چې یقینا دا منافقان دروغجن خلق دي یعنی ته د الله پیغمبر نه حاصله تیسه شو د آیت چې دا منافقان وایي چې مونږ گواہی ورکو چې ته الله پیغمبر الله والله یشهد انهم لك ان المنافقین لكاذبون. خدای گواہی ورکوي چې یقینا منافقان ډېر دروغجن خلک دي. دې ته پیغمبر ولي وایي؟ ته خو خدای پیغمبر نه. دغه تصور د دې آیت د پیدا کېدې شل لہذا الله تعالی میس کې او جمله ورولو غولا چې ایمان دې ختم نشي والله يعلم انك رسوله. خدای ته خو پته چې ته الله پیغمبر دی. خدای په دې خپل خبره کې دروغجن دي کدار د عقیده نه ده. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون بعيني. دغه تصور دې غیر آیت کې خپل کړي. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. د ایزام دا چې ګنې مونږ تابانه ستانه وړاندې کتاب باندې ایمان ساتو خو نه په ساتي. دا دروغ وای. دا دوی ځان دي. د دوی عقیده نشته اولی نشته عمل دې خبره دلیل دې پتا باندې ایمان نشته. یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. الله تعالی فرمای دی غواړي چې خپل فیصله د انسان په جوړ نظام باندې وکړي. بس یو خبره ده سر یاساتي اسلام راضی او کنه راضی. خبره کوي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام چې کم از کم خدای ته خودی مخسبین وي چې والله زمونږ وس کې بس دغه ناره لګول خدا کی زمین پر چې د خدای پس مکه به نظام ته چاوي د الله اوستا په وس پوره نه دی ستا د مشر په وس پوره نه دی. خو عقیده دغه ده چې د خدای ځمکه د خدای نظام غواړي. د خدای ځمکه نو چې مرګ در باندې راشي الله ته به دې غاړه سپې چې بس دي زموږ خدای وس چغې مواله نو ناره تکبیر خدا کی زمین پر خدا کا نظام. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. نو دې ځای کلمه د طاغوت دا نظام د من دون الله. نظام د من دون الله نه نظام د من دون الله. د الله نه علاوه د بل چا نظام الله ور باندې طاغوت اطلاق وکړو. نو آیت د سوره زمر کې الله وایي چې والذین اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. هغه کسان چې ځان طاغوت نه بچ کړ څنګه طاغوت ته ځان بچ کړ؟ ان يعبدوها دغه د بندګۍ نه ځان بچ کړ. نه د بت عبادت وکړ لومبنه ترجمه د طاغوت. نه د شیطان اتباع وکړه دویمه ترجمه د طاغوت. نه د نظام من دون الله اتباع وکړه نه دا خو خود دریمه ترجمه د طاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. او دوی انابت او رجوع الله جانب تا لهم البشرى. د دوی لپاره د کم از کم د خپل فکر سره خو مطمئن وي. د دې فکر په حواله یو سکون خو ورته حاصل وي. اوس یو سړی وای چې زه د کارل مارکس نظام غواړم. یو سړی وای زه د ماو زیتونګ نظام غواړم. یو سړی وای زه د ادم سمیت نظام غواړم. یو سړی وای زه د میکاله نظام غواړم. یو سړی وای د فلانی او د فلانی نظام غواړم. د سړی به د کنفیوژن شکار وي. ای به ډیسټرب وي. د ژوند په ډېر په اذیت باندې تیریږي. خو یو سړی ورځ پدا وای چې زه د الله نظام غواړم. کم از کم دې خبرې سره به قلب او دماغ ته یو سکون حاصل وي. سمه دیو جل الله لهم البشرى. د دې لپاره خوشالي ده تلته هم قیامت کې هم. لهم البشرى فبشر عباد. او زما پیغمبر زما داسې بندگانو له بشارت ورکا چې تاسو د پاره قیامت کې خوشالي ده. الله په نسبانه لوی اجر دې زکات د الله د نظام خبره کې. فبشر عباد. فبشر عباد. او دا فبشر عباد دلته یاد متکلم ته ورزولې ده کشته پکې خو مراد ده کومه ده څنګه اصل لفظ فبشر عبادی دا یاد متکلم اوغرزول د نهایت قربت د وجه چې دا عبادی اضافه تم ډیره لویه فاصله ده. خدای وای کوم خلک چې د خدای د نظام خبره کوي ماته ډیر زیات را نږدې دي چې زه پکې یاد متکلم نه حایل کوم ورسره. لهم البشرى فبشر عباد. لهم البشرى فبشر عباد. او زما بندگان څوک دي؟ ورپسې الله تعالی فرمایي الذين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دا خلق دي چې خبره اوري. يستمعون القول خبره اوري. ما ته وګوري خبره اوري. سوچي د غریب ناره لګي دا خبره اوري. سوچي د قومیت ناره لګي دا خبره اوري. سوچي د بل سو د بل ناره لګي صحیح ځکه ناره سره لګي خو نه دي ناره. ار دې وجه خو الفاظو مانویت ختم کړه. الفاظو دې ملک مونږ د الفاظو د اصطلاحاتو جنازې وېستې. یا سبحان الله باټا والے او کمپنی يهوديانو د بوتان خرڅي صحیح. نو دا غي خپل پروسیجر وي چې غي یعنی کوم ماډل بوټان هغه ختمول غواړي نو پاغي سیل لګي سوګي په سیل لګي چې 500 بوټاني نو 375 یا 325 یا 350 ملي کړي سیل صحیح نو اونکی دیکا دیکی مونږه پاکستانی کمپیاں هم دا شک کار شروع کړ چې بوټان د 500 دي نو مونږه سیل په نامه په 700 روپے ولګو صحیح او لګو چې سیل لہذا غلط لفظ بدنام شو او د چاپی یقین ناراضي سر د چاپی یقین ناراضي نو سی یقین ناراضي په غلط لفظ نو مونږ ورسره لکه و راګول اصلي سیل صحیح شو سموده بعد داغي لفظ هم بیړه غر کشوا اوس په کلی کلی اصلي او حقيقي سیل یا سبحان نو یو دور بداسه راشي چې پوره یو رس خو باغه بینر پڑھاوي لفظونه ور سره زیاتې چې ستا په یقین پیدا شي او کم قوم چې الفاظ او مصطلحات سره دا دومره لوی ظلم کی پته ولګل چې دې قوم پر رګ او ریشه کې خیانت منوتره الله تعالی دې خیانت نه خلاص کی نو فرمایل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا نو صدق رنګ په سیاسي میدان کې سلګي ناری نه دي اب راج کويږي خلک خدا اس پکې دا نوې نارا ده اب راج کويږي خلک خدا تا ته خلک خدا نه وای ته اوس انسکټ غونډه حشرات الارض غونډه لکه چینجینی کیڑے مکوڑے صحیح خلک خدا جاگیردار ته وای کارخانه دار ته وای سرمایه دار ته وای د شپې ته کالم اغه راج کو بیا به مغی راج کوي شپې ته کالم اغه راج کو زور سره وای اب راج خو په مختلفو نامو باندې د قوم له دوکه ورکې څوک د قوم په نامه څوک د حقوقو په نامه څوک د غریب په نامه څوک راج کوي خلک خدا څوک د معیشت په نامه څوک په یو نامه الله تعالی دې مونږ د خیانتونو نه خلاص کړي الذين يستمعون القول خو کسړي خبره کوي کبد خبره کوي وای وره او چې وای وره بیا ولا جواب ورکا چې وای وره بیا ولا جواب ورکا ځکه د خبرې په نیمه وردانګي خو د خلکو غسر همدردی پیدا کیږي چې بای دې سړي خبره ټیک کوله خودی بل مرګری ولا د خبرې په ملا ور ټوب کو صحیح لاغور سلام در نو کاغل همدردان نه پیدا کی خبره واوره او بیا په هغه میدان کې ولا جواب ورکا چې مرګری راستا غلط فهمی ده د خبره اصل رخ داله الذين يتبعون الذين يستمعون القول چې خبره تغوغني سي فيتبعون احسن اوس دا خبره ټول موږ نه مغرب دکړي نه غي عملي کوي په مغرب کې دا شی نشته چې خبره تا شروع کړه التا څوک تاسو خبر باندې اكو په خبر باندې چاټو پو ټول خلک وردا شو ګوت دا خو زنا ورغونه دي حیوان سره دي التا به تاسو انتظار وکي چې خبره دې خلاص شي کنزل دیولې نه ته خبره خلاصه کا هغه به راغی نه بعد جواب درکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مشرکین ورترال وی تاسو کې بس هی غواړي پیغمبر علیه السلام اوریدل ته پیسې غواړي جائیداد غواړي خزه غواړي ک بیماری د چا علاج کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا ټول خبره ورته وځبو کړې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر آرام سره خبرې اورې دي به ورته هم انتظار وکړو چې دې چرته مېس کې کاوه خورته نس کی صحیح چې بیا شروع کیږي چردا څه غو نه کوي او چې خطبه خاموش پاتې شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سورہ حمیم السجده شروع کړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې چا خبره چې مولیدا مکمل تور به اوریدا چې سړی باغی پسی یو ډیر سکند خاموش پاتې شي اټ مینز چې سړی خبره خط پکړه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو الذین يستمعون القول فيتبعون احسن بیا په دې ټول خبرو کې بهترین خبره فيتبعون احسنه اي احسن القول چې خبره خو بډيري اي پکې احسن خبره هغه فالو کوي نور خبره ټریش کین تور غورځي فيتبعون احسن الله تعالی فرمایي دا سه خلق اولائک الذین هداهم الله دین اعتبار سره دا هدایت یافته خلق دي و اولائک هم اول الالباب او دنیوی اعتبار سره دا عقل من خلق دي دین اعتبار سره دا هدایت یافته خلق دي او دنیوی اعتبار سره دا عقل من خلق دي نزمونګه دنیوی اعتبار سره عقل من سره هغه دینی اعتبار سره هدایت یافته ني او دینی اعتبار سره هدایت یافته سره هغه دنیوی اعتبار سره عقل من ني او ملا صاحب په خبره نه پويږي عقل کار نه کوي منځونه هم ډیر کوي صحیح ډیر بزرګ سره نیک سره وي خو بار ته ډیر عقل کار نه کوي د دنیا سره نه د دې وجه مولانا عبد القادر سره رحمت الله علیه لیکري دي چې مفتی هغه مفتی دي یکونو عالم اهل زمانه یکونو او هغه منسوب کړي ما چرته ونه کته خو هغه منسوب کړي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه تا یکون عالم اهل زمانه چې ابن حافظ ابن قیم وی رحمت الله علیه چې د خپل زمانه د اهل عالم یعنی ماحول باندې واقف سبانه واقف په ماحول واقف په معاشرت واقف چې دا ځکه ماحول کې ژوند تیروم په دې ماحول کې مال کم قسم خبره کول پکار دي صحیح زکه تا ماحول ني معلوم نو کوي داسې فتنه به جوړه کې چې الله تعالی دې رحم وکي عقل من سړی کلم داسې نه کوي عقل من سړی لوم به ماحول باندې ځان پوي ما باندې دوی ته پريشر راوست وي ته یو فتوا ورکمه رسشي ودا فتوا ورکا چې دا خودکش بمباری کول دا ناروا دي دا فت نما ورته ته دی خو ګوره رومبای خبره خدا چې دا خودکش بمون خلاصول دا د مسلمانانو ایجاد ده ما دا خو جاپانیانو ایجاد دی غي شروع کړی دا غي نه پس تامل ټایګر والا کول صحیح بیا اوس په دنیا کې یو عمومي طریقه ده یو خبره او ما دې ما خبره ده چې ته ما باندې فتوا ورکې دا کوم خلک چې دا کار کوي دا غوی په نظر کې زما حیثیت سره زما فتوا په اړه باندې ساسر ده هغه خو زما حیثیت ما پیژنې نو که دا ورکم فتوا نه د فتوا سره حاصل ده او ما درې ما خبره ده چې په کوم علاقه کې خودکش بمباری کیږي خلکو نه تپوس کول په کاری چستا گریوینس سدي یعنی ته دومره لوی کول علاقه دا ډېر ګران کار ده آسان کار ده دکته ځای سره وای دا ډېر ګران کار ده ځان مرته تړل دا ډېر ګران کار ده باید چې دا اغنه تپوس وکي چې مرګري استا گریوینس سدي یا استا د ګروپ او استا د فکر د حامل گریوینس سدي مې دا سدونه په فتوا نه رکاويږي کم چې دا غوي ډیماند دي هغه ډیماند باندې ورسره کېنا هغه ډیماند ورسره خبرو کا هغه ایشوز ولا ایڈریس کا ایشو او ما چې تلګ یې سو پښکې دیوال تا اوس د دې نه مال ټیلې را کوا صحیح زه ابزار کوم هغه ټیلا زه متر هغه دیوال پوره کوچ دیوال ته ورسې دم بیا مړه ټیلا راکې نو مخکې د تلو را خنشته کښتا د تلو لا نو ته خو بس ما ته پر یو لار ده چې هغه مته دی دیوال سره سندویچ کې چون دا قصر انساوزی او یا بیا داسې جزاته په شابانه مخ راو ګرځوم تعالم خلماته کوم ځاله خلماته کوم صحیح نو مای مرګریا خلق دیوال ته پوش کوی که خلقوم دیوال ته پوش کړ نتیجې هم د قشیدا دا دنیا دا به د بلډ شټ شکار وی مای د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د مظلومی دنیا ایشوز ایڈریس کړي مظلومی دنیا ایشوز ایڈریس کړي دا غي گریوینسز ختم کړي دا غي اعتراضات ختم کړي چې دا شی ختم شي ایسوک لیونه نه جزان بارو صحیح صحیح دا خو د گریوینسز د فرستریشن شکار دی هغه انتهایی اقدام کولو تر څه دی بار تقدیر عرض میکو ده تاسو خدمت کې چې د خبرې په حوالہ والذین اجتنبوا الطاغوت هيا عبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد او زما بندگان سوکتی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا چاوی خبره اوری او چې کوم بهتر خبره اغفالو کوي او الله تعالی فرمای اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب د دین په اعتبار باندې داسې خلک هدایت یافته دي او د دنیا په اعتبار باندې داسې خلک عقل مند دي اوس کې وسړی د دنیا عقل مند وي او د دین هدایت یافته ني دا هم د خدای بندنه ده یو سړی کله د دین هدایت یافته وي د دنیا عقل مند ني دا هم د خدای بندنه ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار مونږه دا دعا بار بار دې لپاره کوي چې خدای مونږ د دې دنیا او د هغه دنیا کاملان بندگان کړي چې دا دنیا هم زمونږ کنټرول کړي هغه دنیا هم کنټرول کړي ځکه دا دنیا د مسلمان کنټرول کړه له نو الله تعالی به ټول کائنات ته خیر ورکړي الله به ځکه مسلمان چې مسلمان وي د کائناتو کې چا سره ظلم نه کوي د پلانټ سره ظلم نه کوي د بوټي سره ظلم نه کوي د انسیکټ سره ظلم نه کوي د پرنده سره ظلم نه کوي د حیوان سره ظلم نه کوي د خلفای راشدین دور د دې یو زرین مثال دی او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.